Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Takdim. Evvela nev-i beşeri şecere hilkatın en cami ve en kıymetli bir meyvesi olarak halk eden, onu kendisini en şuurlu ve külli bir muhatap kabul eden, rububiyet-i mutlakasına karşı namaz gibi bir ubudiyet-i külliye ile mukabele edecek bir vazife-i fıtrat için onu bu aleme gönderen, Kur'an gibi bir ferman-ı ahkem ve Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam gibi bir üstad-ı küllün irşat ve talimi ile onu insaniyetin evci kemalatına uruç ettiren Rabbi Rahimimize hadsiz hamdü sena olsun. Nev-i beşerin, belki kainatın medar fahri olan Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama ve onun âl ve ashabına nihayetsiz salatu selam olsun. Saniyen, şerh ve izahına inayet-i rahman ile muvaffak olduğumuz şu 9. söz, mana ve esrar, ulum ve hakaik cihetiyle Risale-i Nur'un en cami eserlerinden birisidir. Hem bu eser, evveli hılkat-ı alemden ta kıyamete, ta haşrin son safhasına kadar olan zaman mefhumunun 24 saat denilen bir zaman dilimi içinde dahil olduğunu, tabiri diğerle 24 saatten ibaret olan bir günün bütün zamanların hülasası olduğunu beyan eden, dolayısıyla zaman itibariyle bütün alemin hakikatini hal ve keşfeden ve bunu hem nakli hem de akli delillerle izah ve ispat eden bir şaheserdir. Salisen, şerh ve izah ettiğimiz 9. söz, namazın 5 vakti hikmet-i tahsisini 5 nükte içinde öyle bir surette izah ve ispat etmiştir ki, aklı beşer bu ispat karşısında hayran olur, aciz kalır. Zamanın hakikatini çözmeyen, zamanın fevkine çıkmayan, evkat-ı saratta tecelli eden celalli, cemalli ve kemalli esmanın tecelliyatına mazhar olmayan, Mirac-ı Ekber'in gölgesinde namaz vasıtasıyla uruc ederek alem-i imkan ve alem-i vücubu akıl ve kalp ile keşfetmeyen ve namaz merdiveniyle huzur-u ilahiye terakki edip tecelliyat-ı zatiye ile müşerref olmayan bir zat, elbette bu gayet esrarlı, derin ve dakik hakaiki ilmen izah ve ispat edemez. İşte müellif-i muhterem radıyallahu anh, bütün bu meratip ve makamattan geçerek keşfen gördüğünü ilmen ispat etmek suretiyle bu cami eserini kaleme almıştır. Rabian, müellif radıyallahu anh bu eserini 5 nüktede ele almıştır. Şimdi o nüktelerin muhteviyatını kısaca hülasa edeceğiz. 1. nüktede namazın manasını gayet veciz bir ifade ile tarif etmiştir. 2. nüktede ibadetin manası, abdin mahiyeti, abd için ibadetin lüzumu, mahiyeti az, fakr, naks ve kusurla yoğrulmuş olan insanın ibadet ve namaz vasıtasıyla tecelliyat-ı celaliye, cemaliye ve kemaliyeye mazhar olduğunu, mahiyetinde derc edilen bütün alat ve cihazatın, bütün havas ve letaifin ibadet bahusus namaz ile inkişaf ettiğini, her birinin terakki ederek evci kemalata çıktığını, böylece insan-ı kamil ismine layık bir makam ihraz ettiğini, şayet kabiliyet ve liyakat varsa daha fazla terakki edip neticede tecelliyat-ı zatiye nail olacağını izah ve ifade buyurmuştur. 3. nüktede insanın maddeten ve manen şu kainatın misali müstahgarı olduğunu, Fatiha-i Şerife'nin şu Kur'an-ı Azimüşşan'ın bir timsal-i münevveri olduğunu, namazın dahi bütün ibadatın envanı şamil ve bütün mahlukatın aksam-ı ibadatını cami bir fihriste-i nuraniye ve bir harite-i kutsiye olduğunu gayet veciz bir ifade ile beyan buyurmuştur. Bu 3. nükte adeta bütün ulum ve fünunun bir hülasası hükmünde dakik ve esrarlı bir ders-i Kur'anidir. Dördüncü ve beşinci nüktelerde zaman itibariyle bir günün gün, sene, tabakat-ı ömrü insan, edvar-ı ömrü alem itibariyle nasıl bütün zamanların bir hülasası olduğunu gayet ehemmiyetli bir temsil ile tavzih ediyor. Hem şu sergerdan küre-i arzda tavattu eden insan, mahiyeti itibariyle gayet derecede az, fakr, naks ve kusurla yoğrulmuş, nihayetsiz teessürat ve elemlere maruz ve hassiz telezzüzat ve emellere meftun bir vaziyette olduğu halde, akıl, kalp ve ruh gibi yüksek havas ve letaif ona gayet yüksek maksatları ve baki meyveleri gösteriyor. Halbuki dar-ı imtihan olan şu fani alem ise onun hiçbir makasıt ve metalibini temin edebileceği bir mahal olmadığına, mütemadiyen gelenlerin gitmesi, gençlerin ihtiyarlaşması, umum mevcudatta hüküm ferma olan zeval ve firakın hakim olması şehadet eder. İşte bu mahiyette yaratılan insan, şu vaziyette halk edilen bir meskende, her gün binlerce keşmekeş ve elemlerin, dert ve sıkıntıların hakim olduğu bir alemde, elbette ve elbette bir teneffüs, bir rahatlık, bir manevi huzur, temenni ve tazarru edecektir. Bu ise ancak kalp ve ruhun nur ve marifeti, sürur ve saadeti, zevk ve lezzeti olan namaz ve ibadetle mümkündür. Ve bununla ancak o yüksek arzulara ulaşılabilir. Demek bu manada kulun hakiki vazifesi bu dokuzuncu sözde izah edildiği gibi bir namaz kılmaktır. Cenab-ı Hak bu eserden hakkıyla istifade etmeyi ve böyle bir namazı kılmayı bizlere nasip ve müyesser buyursun. Bu eserimizi Fütuhat-ı İslamiye'ye vesile kılsın. Amin. Ve minallahü tevfik vel hidayeh.